Siska na boy concurrence denge nanga na suaka e koki nanga na koki ko iba tempo na yo siska tikana sala denge koki siska na boy makamboyo ya koruka oko kana yo na baninga soki omoni moninga na makuta na ye yo pe koruka te oko kana na ye siska na boy concurrence denge nanga na suaka e koki nanga na koki ko iba tempo na yo siska tikana sala denge koki na koki ko iba tempo na yo siska ikana sala ndenge koki siska na boy makamboyo ya koruka oko kana yo na baninga soki omoni moninga na makuta na ye yo mpe koruka te oko kana na ye siska likamboyo ezali sodio siska kanisa ndenge to vandinga na yo siska soni mingi epaya baninga siska likambo oyo ezali sonio siska na ezaleli oyo nakoka teo bolingo ya mbongo nayebi yango kasi mpo na ngai siska na mesana teo siska likambo oyo ezali sonio siska na ezaleli oyo nakoka teo bolingo ya mbongo nayebi yango kasi mpo na ngai siska na mesana teo siska likambo oyo ezali sonio siska na ezaleli oyo nakoka teo.